أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مخجنات منافقين كباهتون بيانين دیزه کې مل الله جل جلال او د منافقانو یو کباحت بیانې چې هغه بار بار د خبره دی رشي او جنبي عليه صلوات و سلام جنگ تبوک لا غزوه تبوک لته نو سفر دې روګرو وګدو او فصلونه تیار وو سخت ګرمي وو نو منافقان براتلل عذر به کو نبی علیہ الصلات والسلام ته پدرو وا نو الله دا غی بیان کیو دا غی د پاره سزا جوابی کاروای ذکر گئی. الله فرمای وجال معذرون راغلیو عذر جوړون کی عذر جوړون کی عذر کون کی پدرو عذر کون کی من العرب د باندو والو د صحرا والنا او د باندو نه مراد او د صحرا نه مراد د مدینه غیر جابر لګی دي. اوس هم مدینه ډیره خور شوې ده. هغه وخت کې مدینه چې اوس کم جماعت ته بس دغه تقریبا مدینه و چې کم اوس جماعت ته مسجد نبوي په سمرا علاقه باندې خور ده په هغه وخت کې تقریبا دغه نه لګه سیوا د مدینه و ټوله او غیر چاپیر زیب زیبان نبانده وی او اکثر خلق اغا منافقان بده باندو کیو نو دی راغلی و نبی علیہ السلام تا دست پر اللہوی لیو دن لهم چی نبی علیہ السلام دی تا چوٹی ور کی اجازت وکلشی دی تا پا پاتکی دو که دا تبوک نا نو دا سوک سوکو چی پاتشیو عوزر اکڑو نو دا تقریبا اگر ډیر کسانو بلا سد پاس او یا منافقانو او دا سوکونو بیا مفسرینو ذکر کړی دي چې دا د عامر ابن توفیل د قبیله والا خلکو او بعضو د بنو غفار نه ذکر کړی بعضو د بنو اسد او د غدفان نه ذکر کړی د مختلفو قبیلو نه ذکر شوی دي. الله ته صحیح علم د خدا په دروغ باندې عذر کوونکی الله فرمایي وکعد الذين او کین استل جنگ نہ رست پاتشو کین استل نا کسان کذب الله ورسوله چې الله ته دروغ ویلو د الله رسول ته دروغ ویلو په داوه د ایمان کې نو الله ته دروغ دا ویلو چې ایمان دن نه نو او پیغمبر ته به وی ایمان دی. الله ته به ایمان ښکارا کو د مسلمانانو مخ کې به ایمان ښکارا کو د پیغمبر مخ کې به ایمان ښکارا کړو نو الله یا کسان کې ناستل چې دروغي ویلی والله ته او د الله رسول ته په داوته ایمان کې او عذر کې هم دروغ ویلی الله ته څوک دروغ ویلی چې دروغ خلاف واقع خبره دی. اگر چې الله په دروغ باندې دوک نه خوري او الله به دې سره د 70 معاملې کوله الله به په پردا چوله ورنه الله خلاف واقع خبره کا الله ته یو سړی بیان کی یو سړی خبرو کې الله ته پته چې دا د واقع مطابق ته او کوم مطابق نه ده خبان حال دی خپل کوشش دا کړو چې الله ته هم دروغ ویلو پزله کې په ایمان کې صادق نه وو او رسول ته هم دروغ ویلو پزله کې ایمان نه وو. الله دا غي بارکی سزا ذکر کړي. الله تعالی فرمایي سيصيب الذين زرد چې اوپر رسیږي کسان ته کفرو منهم چې د دوی نه کافران دي چې په کفر برقرار پاتې شو د دوی نه کافران دي نفاق پر نه خوده. الله فرمای او برسیږي وته سشي عذاب الیم عذاب درناک نو دنیا کې به قتل شي دنیا کې به ذلیل او رسوا شي اخرت کې به وته د اور عذاب ورسیږي، نو دواړه دردناک عذاب دي. عادل تعالی او کفرو منهم چې کافران دي دینه، زکه عذر کوونکو کې بعض چې خپل عذر بیانونو پای کې مخلص مسلمانان همو، لکه ورپسې الله جل جلاله دا غي تذکره کوي. لیس علی الضعفاء، نشته دې پا کمزور باندې. ضعفاء جمع د ضعیف تا، کمزور ته ویلګي. نو اوس مثلا الله وی په دې کسان درې ګرو بدل ته ذکر کوي چې په دې باندې اس حرج نشته کدی جهان لو تبوک للال نشي، زکه دې حقیقتا معذور دي، د دې عذر قابل قبول لې. نو چې دا چا عذر قابل قبول نو هغه مخ کې ذکر کړو، اوس دې آیات کې هغه خلق ذکر کوي چې دا هغه عذر قابل قبول لې. نو پاغي کې الله فرمای حرج او تنګي نشته، جهاد نشته بچا باندې، علی الضعفاء په کمزور باندې، بدنن کمزور دي، مثلا خزه شوي نو خزه سنف نازک دي کمزوري، بوډاګان شو د بدن نازکی کمزوري، ماشومان شو بدنن کمزوري، اغه د سفر 1200 کیلومتر مزل تبوک ته، لګ سفر نو 1200 کیلومتر، اوسم خلق چې مدینه ته لاړ شي نو تبوک ته ورزي، نو ډېر اوږد سفر، کمزوري ماشومان زنانه بوډاګان پاغي کې نشوت لینو، الله وی بدی سے تنگی نشته، زکه دی حقیقتا معذور دی، شریعت دی ته سنوي، شریعت کې تنگی نشته، هر انسان داغه د وس مطابق تکلیف کیا چول شي. دویم ولا علی المرض، او نه په هغه کسانو باندې مرض چې هغه مریضان دي. مرض جمع د مریض ده، بیمار ته ویل کیږي چې کوم بیماران دي، پالج والی دي، یاړاند دي، یا پخپو باندې ګډ دي، شل دي، نو چې کوم داسې کسان دي، الله فرمای په دې باندې ستنګی نشته، په دې باندې سپکړ دکړ نشته. نو اگر چې مطلب بدن خد خو مرض پکې موجود دی، د مرض د لاسا نشیدلې، یا تک سورلی و سرشته خو د مرض د لاسا نشیدلې، دیړم بنو سرم دغشته خو بدن کمزور دی. ولا علی الذین، دریم گروپ ذکر کوي، او نه په هغه کسانو باندې ستنګیشت، لا یجدون ما ينفقون، بدن خد مرض پکې نشته، صحت مند دی، بدن طاقت مند دی، خو خرچه په کار ده، سفر وګد دې سرلی په کار ده، د جنگ د پر اسلحه په کار ده. نو الله پرمای په کسانم حرج نشتا، لا یجدون ما ينفقون، چې هغه نمومی هغه سره نشتا، هغه شی ينفقون چې دا الله د پاره ده، الله په لار کې خرچږي. نو دې درې ګروپ مبارکي وي، لیس حرجون، دا ټکی هغه سره لګیدلې، نشته د حرج پدی باندې او پدی باندې او پدی باندې. نو ډېر صحابه داسې و چې مخلص مسلمانانو، مخلص مسلمانانو، صحت مندو، مرس بینو، بدن طاقت مندو، خسور سرونه چې لاړ شي، سفر هغه تو شغواړي. نو الله فرمای حرجن، پدی باندې سحرج او تنګي سمواخذه نشته. خو یو خبره ده چې دلته وطن کې پاتې کیږي، نو الله فرمای اذا نصحوا لله ورسوله، کله چې دی خیر خوایي طلب کوي، دی خیر خوایي کوونکی، اخلاص کوونکی د الله د پاره او د الله د رسول لپاره، نو خیر خوایي د الله سره سو، چې مدینه کې به کم منافقان پاتې شو، ناغي به پروپاګاندا کوله، الکه بس تبو کیو الخا مسلمانانو کې به وهن پیدا کو کمزوري، بس والي او خړل پلان کې راغی، اول دغه چې مسلمانان والو خړل ډیر خراب شو، پلان کې او نبی عليه السلام وفات شو، داسې پروپاګاندا به کوله، مدینه کې به نور پیتنه کوله، نور پساد بیکاو، موز او دست چه نبی علیہ السلام باو دو یره نا بیکاو، و چه نبی علیہ السلام بنو نبیا با دی خوی یره دلنا دو یره مسلمانانو نبیا بینکاو. نو اللہ وی چه کم خالص مسلمانان دی دل تک پادشی، نو مدینه کې کم سے کم آغا کارونه نکی چه کم دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خیر خوی خلاف کارونه دی، فتنه جوڑول، دا درو خبرونه جوړول، فساد جوړول، دا کار نه کوي. الله فرمای اذا نصحوا لله، هر کله چې دی خیر خواوی لله، الله د پاره، ورسوله او رسول الله د پاره، نو کم سے کم دا کار کوي، دا ناس دی او د پاتې کېدو رسو دا ډیوټی ده چې دا الله او د الله د رسول اخلاص دا غي سره خیر خوایي دا بنپری دي. الله ورپسې یو عام جمله وي، ما علی المحسنین من سبیل نشته دې پني کې کوونکو باندې من سبیلن سلار دني سلو سبیل نه مراد لار د مؤاخذه لار د سزا محسنین نه مراد هغه کسان چې هغه پاتې شوی دي د جنگ نه پاتې شوی دي هم محسنین دي مطلب په شریع عذر باندې پاتې شوی دي شریع عذر باندې احسان کوونکو دي په خپل عذر کې عذر شرعی سره پاتې شوی دي رستو نو گویا کی دیم نیکی اکلا دا زان نه پا دغا احسان سره د الله عذاب دپکو چی بغیر دا عذر شرعی نه پاتی نشول نو نشت ده پا کسانو بانده چی جهاد نه پاتی شوی دی پا عذر شرعی سره نیکی کون کی دی من سبیلن سلار دا مواخذی والله غفور الرحیم الله تعالی چی دی بخون کی دی او الله تعالی مهربان دی ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم دا بل گروپ بیانې سلورم گروپ بعضی کسان دازیو چې هغه سره خوشنو مرس پم نو او صحت مند وو بدن ام طاقت مند درې واړه دک حضورونه نو چې کوم مخکې بیان شو خو نبی علیہ السلام لرال چې رسول الله مونږ له سره راګه مونږ له سورلی راګه چې مونږ تبوک تلل شو زړې خفګان پزړې خفګان چې پیغمبر د خدای وزیو مونږ په پاتې کیګو نور مسلمانان وزیو مونږ په پاتې کیګو نو نبی علیہ الصلات والسلام ته بعضی صحابه رااله ابن اسحاق خپل تاریخ معازی وګلی ګلی دي چې دا و کسانو د انصارو نه نبی علیہ السلام تراله او پاری کې بیا نمونه دچا نو کزه تاسو ته وام چې دا سوک سوک نو په هغه کې مفسرینو مختلف نمونه ذکر کړی علامه بغوی اغه جدانو مونږ ذکر کړی لکه ماکل ابن اسان ذکر کړی سخر ابن خنسان عبد الله ابن کام علی ابن زید سالم ابن عمر سالبه ابن غنم عبد الله ابن معفل مزنی دا صحابه ذکر کړی دی په لکه علامه تبری راواله تفسیر تبری کې اغه جدا کسان ذکر کړی بیا بل تفسیر والا ګوره جدا کبیلی ذکر کړی دو جدا کبیلی ذکر کړی نو الله تعالی علم الله ته حقیقتا علم دې چې دا کم صحابه د کمی کبیلی نو او کم صحابه خو بعضی صحابه داسې وو چې نبی علیہ الصلات والسلام تراله د غنور درې عذرونه نو نبی علیہ السلام ته موږ ته سورلی راکیا رسول الله مون خوزو او دومره غمجنو کنه دومره الله تعالی دا غی دا کیفیت بیان کړي دا غی هغه کیفیت بیان کړي چې ولا علی الذین اس حرج او تنگی نشته دی جدا ذکر کړو په هغه کسانو باندې اذا ما اتوکا په هغه وخت کې چې تا تراله له تحملهم چې تو د سورلی ورګي چې په سورله سوارشی تبوک تلال شي نو کول ته تا پیغمبر تا وته موې لا اجد ما احملکم علی ما سره نشته چې تاسو په سوارګ لګا تاسو نه ویل توکل دې ته نه وای چې بس دغه سی ور روان شي صحابه ول متوکلین نو دغه سی روان شي وای راشه په الله باندې توکل کنن مثلا یو تبلیغ والا ملګری پاسی او هغه نزان سره بسترالی او نه لوخی لی نه پیسیلی چې وی په الله باندې توکل کوم دا جهل نه کچره توکل د دین نو وی نبی علیہ السلام ری صحابه ته وی چې زه په الله باندې توکل کوم که سورلو ته ضرورت ده چې دا سمانه سورله غواړی توکل دې ته چې اسباب راواله دغه یقین مثلا رزق اسباب اختیار کا خدا وای چې رزق به الله راکړي کله زړه دې سره وتړي چې دې کېو ادا ټست یو خلونه بس دا رزق رازقیت کې دې نشته د سفر رواني د سفر اسباب دې راواغستل او زړه دې هغه سره وتړي چې دا به مې رسیدا پیسې نو پته و لګی دا مسبب الله نه غني نو زړه با جدا سبب به اختیار اعتماد به په الله کې سبب با سبب غني او مؤثر به نه غني نو دیم د سبب په دنیا کې نبی علیہ السلام تراله چې یا رسول الله موږ له سورلی راګه نبی علیہ السلام ته وی خدای پاک د پیغمبر خبره بیانې کول ته پیغمبر اتا وته وی تا وته سو وی لاجد ما احملکم علی ما سره نشته چې تاسو په سوارګم ما سره سورلی نشته نو هغه سو کلو تولوا غی واپس ول واعینهم تفید من الدمع دا غی سترګې بایدی هغه بایدی من الدمع د اوخ کنا د اوخ کو سیلاب تر روانو خزنن د وجه د خفګان نسترګونه اوخ کې بایدی ولی پس باندې خپو پس خپو الله فرمای الله یجدو ما ينفقون زکه دې سره هغه شی نو چې دې خرچه کړي نور صحابه روانو هغه سره اسلحه وي سورلای وي پیغمبر د خدای روانو ادي عجزانو سره سنو خپلم سنو پیغمبر ترل پیغمبر وته ما سره نشتا نو خامخا واپس ول مجبورن پاتشول الله تعالی فرمای پدې کسانم سلار نشتا پدې باندې هم سګرب نشتا پدی بانیم سزا نشتا زکه انسان مکلف ته داغه د طاقت مطابق او دی سره مالی طاقت نو صحت او بدن طاقت وو هر سو خو مالی طاقت نو مالی اسباب نو سرلی نو دا خو هغه معذورین سلور گروپ ذکر شو چې دی باندې الله وی سلار نشتا اوس الله وی لار پچا باندې دا صحت هم خره لیشی بدن طاقت کې د مرض مرض پینشت او معلوم وسره ده هر څه برابر دي صحتن برابر ده بدنن قوت برابر دي مال او سورلی وسره شته او بیا هم نزی لکه څنګه چې دا صد پس اتیام منافقانو نو د دې اوم دک ترتیبو بازو پکې ده درو عذر مکو بازو پکې عذر مونکو وای دې سي روان دي واپس ناراضي دی اوسو قریش لدل ته شکست ورک نو دې جو سروم سره جنگي او ساغه خوبونه ویني دی واپس ناراضی دی ډیر غلط غلط خیال نو خدا منافقان الله وی ګندګی درو سره پس الله وی دا ګندګی د پیغمبر ته یی نمق واړه انما السبیل الله وی لار د مؤاخذه لار د نسلو لار د غریب چي دا علی الذین په هغه کسانو باندې دا یستازینونک چې تانه اجازه طلب کوي خو څنګه دی وهم اغنیا الله وی دی اغنیا دی مالدار دی مال وسرشتا خو بیام سره د مالا دا الله حکم دی او دی سکی رضو بی ان یکونو دی رازی شوی دی خوشحال شوی دی بی ان یکونو مال خوالف دا چی دی شی دا خزو سرا دا خزو سرا رستو پاتی شی مشومانو زنانو بیمارانو سرا پاتی شی و طبع اللہ علا قلوبهم اللہ مخر والد پزلون دا دی باندی دا دی بد عملی و کردار دا سی حد ترسی دلی دی چی اللہ پی خپل پیسلہ صادر کردی دا الله په خپل فیصله صادر کړی دا فهم لا يعلمون پس دی نه پويږي د جهاد په مصلحت باندې نه پويږي د الله په حکم باندې نه پويږي په خپل خیر خوایا باندې دا ظالمان نه پويږي الله وی نسل په داسې کسان دی داسې کسان هغه بوال خوري بس نه بس نه وجاء المعذرون رالو زن کونکي من العرب د صحرا والنا د باندي والنا ليؤذن لهم د پارد دي جي اجازه توکلي شي دويتا وكاد الذين او كن استلا كزان كاكسان کذب الله ورسوله چې دروغ ویلو په داو د ایمان کې الله تا ورسوله او رسول د الله تا سایوسیب الذین زرد چوبرسیګیا کسانو ته الله فرمای کفرو منهم چې کافران دي دوینا عذاب الیم عذاب دردناک لیسا علی الضعفائی نشت دے پا کمزورو باندے بدنن کمزوری ولا علی المرضاو نپا مریضانو باندے ولا علی اللذیناو نپا کسانو باندے لائے جدونا چی نمومی ما خرچا ینفکون چی خرچا کی پلارا داللا کے نشت پدے درے وارو باندے خارجن ستنگی سموا خزا سنسل دا پی نشتا خو شرط یو دی اذان سهول الله هر کله چې دی خیر خوای کون کې لله الله لرا ورسوله او رسول الله لرا مال المحسنين من سبيل نشتپنه کې کون کو باندي من سبيل سلار د نسلو س قانون د نسلو والله غفور الرحیم اللہ بہن کے مہربان دے ولا علی الذین او نشت دے کسانو باندے اذا پا نشت دے لار موحدم و خزی او دنی سلو علی الذین پا کسانو باندے اذا ما توکا پا وقت چرالتا تا لتحملہم دے دا پارا چی دی سوارک سور لے باندے سور لی و تورکے نو کل تا تا و تاوی لا اجدو زنم مما اغسور لی احملو کم علیه چی تاز سوارکم اغی بانده تولو و آغینهم دیو اپس شل وعینهم اوسترګې د دې تپیغو بایدی من الدمع دوخ کنا حزنا دواج د خفغاننا الله یجدو ما ينفقون دواج د خفغاننا په دې خبره الله یجدو دا چې دین ممتو ما اغمال وغیرہ ينفقون چې دې خرچ کلار د الله کې انما السبيل يكن الارض نسلو قانون د نسلو على الذين فق كسانو باندې صرف يستاذنون كاج اجازه طلب کوي استانا انما د فرض حصر راضي صرف د اغه کسانو باندې دي يستاذنون كاج اجازه طلب کوي تانا وهم اوداس حال کې دوی چيري اغنيا او مالداران دي رضو بی این یکونو مال خوالف او دی رازی شوی دی دا چی دی شی درستو پاتی کی دن کسرا و تبع اللہ علا قلوبهم او مہر لگا ولی دی اللہ تعالی پزرونو دی باندی دی زرونو دی حدایت نبن کری دی پا هن لا یعلمون پز دی نپوئی گی یا والا ولین جا خلال آخرین جا للقوت المتین جا رحم کریم اخری چکم صحابه مخلصین نبی علیہ السلام سره تبوک کی جنگی دلی دی خدای پا کبرونو باندی رحمتون رو ورے کریم خدای پا کبرونو باندی رحمتون رو ورے کمزے کے مجاہدین جنگی گی اللہ استاد رزاد پار جنگی گی بوسنیا چیچنیا پاکستان افغانستان کشمیر کی اللہ کمزے کم جنگی گی اللہ تداغی امدادو کی کم چی دا اللہ دا دین دو چتوالی دا پار جنگی گی او د کافر دا کتوالی دا پار جنگی گی او کم چی مسلمان خراب ای اللہ نا پوئے دے تولا پوئے ورکے کریم خدای ته په لپوی ورکی الله تعالی راضی شي صلی الله تعالی